war na la ram yàlla di yàlla di yàlla kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad gis nga loolu moo ñu may jàmm du ko noonu loolu dara bu baax bu amoon toog du demee nii boo am toog du demee nii boo ko wëccu du demee nii waaye dafa dagal loolu yëpp di waaye di kenn ko xam ne dafa not lépp amul ci ne foofu dóor ci ko du laaj ndigal du def nit ñi coobal ne ay jigéen su ko defee nag loolu sax ci yàlla lan ngeen di gis ci ne ko jox bëgg a def daal dañ ko bëgg a génne ko lan ngeen di gis ci ne ko bëgg a def daal su sa ay xolam génne ko ca wala ay xolam génne ko ca yàlla nag da ne borom boo xam ne moom kenn du ko génne ci daal parce que ku ko jege ku ko génne ci amul moom borom la boo xam ne moom la ñëpp moo tax coobar ak lépp lépp koy gisatu ko su ko defee nag coobar bi jóor jaay pour que moo ko def nag dana jaaxal nit ñi waaye pour ñu mujjee waaye ñoo ko def moom su ko defee nag moom lii nga xam ne moom la soxna koy yëkkat mu jaaxal jamono kay muy xam yàlla ak gis yàlla may xaw a boo nekk xam yàlla nit yàlla nga xam ne xamal nañ ko xam waaye boo nekk yàlla nga yàlla nga waaye ku gisul yàlla ci li ngay def ndax li nga def laa am lu gàtt rek jàng bu fekkee la muy def mu caa gis yàlla kon lu cay bu fekkee jël sa bopp bi ci si jël yow yaa gën a xamal sa bopp bi kon jëf bi ne borom yàlla la ko war a gis mbir mu ne borom yàlla la ko war a yëg kon li sa Moussa yi ko di ko loolu ak seen islam te nañu jàngat bu baax nit yàlla yi di ñuy wax lu ñu doon wax lan te tubaab sax bi ne taxaw ñu def ña ko jox seen bopp jaayee seen moom bu doon julli wax yow nga jàngal ko ndax dëgg ko kenn ku ne da ngay def seen bopp bàyyi nga jàpp ci dëkk bàyyi nga ci limaam de bàyyi nga seen bëri jàpp maasalaam de kon nga tax nga dem ba ci jëmm tàllal ko loxo jaay seen loxo yow nga yàq daadaa rek sa du yàlla la du doon yàlla la ko wax ci yàlla mooy wax ci yàlla jëmm nga dem lu ko wax ci yow ndax topp ko rek di ko lëggal bu ne gërëm naa nga dem àjjana ndax loolu lay demee ndax loolu xel ma la ko noonu jaajëf rek nga dem ci àjjana bayaloo yàlla defaloo yàlla doxoo yàlla moom ngay jox ndax la ko joxoon doxoo ko yàlla ko wax la ko jox ba mu lay gërëm ba lay dikk àjjana ndax moom delloo ko yàlla moom kon bu la tuddee gàcce na wax dëgg yàlla boo ko gëmee de kon fexeel nga fexeel bu fekkee jaajëf kese la jaajëf kese la delloo sa ndeye sa bàyyi seen jaajëf moo gën ci yow jaajëf kese ci sëri gërëm naa kese sëri xam am jaajëf kese jaajëf sa ndeye ak bàyyi boo ko gën a loolu lañ sa bàyyi sa baax sëri ñett rek sa Moussa da nga ko jaay rek ci la waxee ko nii xamee ko nii defee ko nii ci wax loo sëriñ bi njëkk mooy ndey ak bàyyi yar la jur la di la wax di la dundal ba ñu taaj ci juróom ñaar ñu fa ko ca daal ci sëriñ sëriñ daal di sëriñ bi ñu jëlee nag ci daal di ko jaay alquran xam-xam bi fekk bi ci daal di ko xamee ba jëlee ca daal yi ñu ci kër ga bu waxtu ñu jotee nga mën a julli mën a jàng alquran lépp na ngi sàmm sa ci nga mën ko def boobu sëñ kattee nga toog ba daal te mooy sëñ daal waaye nga dem ba mu yàgg rek nga ne sa maa ngi jàpp saa yi xam yi wala maa ngi si wóotee la parce que bu soo dem ci nit tàllal sa loxo la ko yaay sama sëñ mën na tawal naa la ko yaay ma tàll rek boobu sëñ lu mu teg sa loxo na moom doo ko fekk damay wax ne boo fekk aslamatul nafsi ci sëñ bi ngay tàggu ko ne boo demee foofu la ci jàmm yàlla bala nga dem laaj ci luy jàmm yàlla su la moo ci ni wax ci jóor xool ngay ko ak ak aji mbàkk soo ko ñu ne ko lii de bi may ñëw loo xam naa ko mën naa ko taxawaa jox te damay ko wax ne gan su tanaje cerke bu mu jubale non mu dem ben ni jeppe ci bobu yebal ko yebal ko bobu wa taw ni cerke da non dana da yalla ni yow cerke dina ñu fat ci cer bi ba ngay nit mo nga lay yebale na la bodé ko kat to bobu lu ci war nga am jaru ci cer bi bu fa daal ñu dañ def tukku lolu yebal ñu def do am to wa dara fa def bo golu ci jamm la porte la ko juro lo do dem tan tan gene ci keur lo tole ko dara am ci yow serigne da ko ko ko ko yow kon serigne da ngay xama ko borom ba nga am takat lu jégué da mu sa ka jangal ni ko ci serigne tuba di maana def ko dem ci lolu ni lañ la ñu ci serigne tuba di maana def ko dem ci ana lu la ku soobu na nepp gene xam do ñu la duñ xam yalla xana ko ne demu tax mu sax tagal waxtu ba ko zay tu baay ma ay ku dem ci ku soobu na nepp gene xam do ku soobu te ne taxaw do ko fe ana ma fe ci ay leer bo ko fi leer mo am lu ci tek ku tagal tan ko fa wa tan nepp do bi to do tek to do borom do tek do tan do am kon ya ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko loolu rek tay jeex ci ñaan dal na loolu ko taxo yeen nit ñi ba kenn ko nak nga top yaaka ko ci yalla nga xam lam ni wax so bëgg na dara nga laacc ko so bëggul dara bu la ñëk yam gis nga ñi bëgg dara ñëp fuñu jël ta dara ñak ko jël am na ñoo xam na bëggul dara suñu dara ko nak fuñu tejal mo baax ni waye nit dafa wara bëgg dara is nga yalla moñu mo sarba fa do wax ne kat ci nga yaakar na li yalla mo be non ko mo ne mo ci nga yaakar ni la yalla dinde non ko dinde ci nga yaakar ni yalla do ko le dinde non la do ko le dinde kat do ko sen dum bop ma ko dum mo te ken bi yalla ko dum yalla wa ko de ñu la ci yalla ci jamu yalla bay rek serigne bi rek amul mo serigne bi rek ba yow ndax yow waro ba xalo lool nit ko am akal ndax ba ko non serigne bi rek waro ba serigne bi amul mo yow ndax do ta ñak morom yi tax gisna serigne bi gisna bi lu ngay jël serigne bi mu rek té la même so ba jant do wax yow nan lay def ci xam xam serigne tuba da ko cetal limu bind cetal limu tom cetal limu wax ken xamul limu xol cetal limu salam ay nan limu dile addi ko dajale nit ci todo waxal mo ko ci mo ñop bu yamal xey ak dina leer ay wax ya dana leer wéne ko takku lu sulahi wa ci ko ta man dal wala mu ta tub ci kalam ko kam mu tay do fa dakku ni raay lol ci tuba ku fa nek di lek waxu yalla da tu mo jall ci yalla xam yalla da nga jall ci yalla te tuba nga tabu forma lek seigne baye bu jall ci yalla ma taxo do kon nak lo len tay mom la taxu ta ñu gañala ñu nakku ko tan nit ci tu won way ni dama ko te mel seigne tuba ba ko ni waxo muy amul lu deggu dem amul lu tan dem way tay nak ay sakal la ya dem muti legi tay di lay ma la taklo way mu te do ci le mo lok ko won taklo xam xam lok am le no ci ya di daamu le di def ay karama tay na tol bam jex rek do ma ko ni rek ne mo la ndax ba na way ya ta dum kala wala dara la ko ma la ta mo ga jalo ta mo tax ay ñeen ñeen gis le tay taw tok jere ci lim ñuy wax bu kan ma te def biram ay do rek ay yalla yalla dafa la dara de deugul yalla yalla ci waye nañu xol nañu yalla yalla fa dañu xol baax ci deugul yox baax ay gudeen tuti yo xamne ma meun nekk ci leneen du waxe leneen du def leneen tay borom xal yo xamne yow meel wo bo len xal ndax mu no len nak foto wala ci la nek ñom la neex waye bi ko am ta do ko te mbolo mo xamne lañ nek ñom la neex ca mu daw kenn ko top bal yow ya ko ci mu doole nga top ko mu duggal yo ci neex nga jenn ñoti sama la ko ñoo ni dara ko duggal yo ci ñoti sama la ko ñoo dem bu fekkon leen na ko lu xam ay na xala ya kana du soti de ku dem do ta def ci de waye ku te waxuma jël ci waji nga am sama mom def ba da ka tanam la jëm bis nga ñaar ngol ak mom ni dañu leen nit ci taabu bi leen do ak chamu joxe ak mom nit ñi rek ko def chamu joxe ak sa bu nekk la nit do ko def chamu sa ak mom joxe mo ta xebu takkay wax ko wax do dina gëna takk de ndax yow mi tege nit ci yoro won ben ci ci walu mom kete dañ dafa baye ndax am nañ ci walu mom way yow do ci walu comme do seigne touba rek seigne touba mo nek seigne touba ngi fi seigne touba du jëm ci xam nga jàng nga nalé seigne touba leer na jëm ji mo nek trafic de bu yakata woto yott bi nekkon ngeen yakku fa am lu xamne mom la toppé nit duñ ko toppé ndey duñ ko toppé bay duñ ko toppé ak wala jëm waye xam xam lañ la toppé nit toppé ñet rek la xam xam xam xam man man lañ la toppé nit bi ci def ak gën jëri top na la ngir man man na sax ba la nga man man top na la ngir xam xam na sax ba la nga xam xam top na la nit am na sax ba la nga am am ci bi ci def moy nit top ne top lo ko da am lu rek kefe lo da tay mo ko def lam yox lu ko dam ci fofal du la ko jox bu de xam xam ko tam dem ci deunam du la ko xamal kon nga top ci ay daw suba ko bu deg beuk rek beuk ci ade beuk ci ade do ak sey feut ndax lu wax nga xel su so do ay benen yoon tax ko ko do dina nga bëgg ci appar ci mom ah ba mu la ko do mo lay do poste yow mu do mo so do ñeex ko dina wax ci ngeen rek nga bëgg ko jaxal su do poste dafa la naw nit ki ñeexay do do am nga ci ñepp ci so do ko dikki gis la ngay jël ko naw ñeewu ci xam xam ñeewu ci ñub ñewal ci ben dole nga bëgg ko ja do bo mi xam na mo do lu ma ci leen kon leen do mo ci nit ñi ñu la ko yéne cété ba xam ba tax tout ce do bu ko tém rek ma la jël ma wara wax fu ma la jaar lo wara jaar dédé nit ki boko juré bu am xel bi nga am ba mu jël xam lu baax xam lu baax dang ko wata jël lu baax tay ci sok mo baax waye ni ma xam rek wara xam ma jaar lo jaar bu xala mu ko jël mo dañ ko dañ leen taxal lepp ci bu sakal baay yalla wax tan bi fo ta dilo ya ni kalba yalla def na kenn ko nek ni ngi jox na taxal yalla ni mo waxu na topale te day baye dina jamu def dañu jël lu sun xel bu baax ku ñu wax deug ñu xam deug ci ku ñu wax deug ñu xam ni wax bu deug ku ñu ci tay yalla ñu xam na ku ñoom ñu tek la li moy wax mo taxam di ko ak waxtan do mo xam ak do leng leng nam top nan do mom wëjël la wara jaar wax lay tegg ci waye waxtu jaam wu jëm do am yalla la wara jaar waye da top wu jëm top wu jëm moy nan moy ko doole di jox ko sala di jox ko waye to am bon to xal yalla way jëm ala di jox ko bam jaam mako mom sa doole di jël ko ci mako mom waye to xal bi jox ko yalla do ci ko do yalla bu yoro ci yalla la do wa qudallaha wa la tusuko bi fa'am wa bil walidayn ihsanam ihsan na bokku du tabu ihsan ihsan moy xata rek talal je ci ñaar wuju way jamm na yalla ko do way am tay di ma tay ci am tay dañu jamm yalla am tay ci na am tay ko jamm ko du yalla bu yoon na do lool xam ta wax na de ko jamm ko du yalla bu yoon na do ndax ko tay kon nak jamm yalla rek lañ ko defal tan do ko jaar mom yalla mukk taxaw deug yalla yow ma def way xam yalla la ko tan nit ko la ko nak ngay jaar mo ko xam di sax jeul mo ko xam xam lako te yàlla dafa jumtukaay yoo xam ne li ci gën a yéen la yàlla moom kenn du ko gis yàlla kenn du ko xam xanaa bu dee loolu xel war na ko mën a dund ba kay dee xamoo yàlla gisoo yàlla boo dee mën gisee yàlla xanaa boo dee doon xanaa beneen nit dee doon xanaa yàlla kon dafa doon beneen yàlla doon yàlla ñu nekkal yow ci àddina bindal na la jaamoon fii ci àddina nga ne su ma dee laa koy xam ah soo dee sa xamoo yàlla moom yaaka naa ko wax na ko ci alquran bi man ahma fi hadi wa huwa ahma yàlla ku gumba ci àdd de bu ma la ma xam ban gumba la wax na ak ci lan ngay gumba kon ni mu tekki mooy ku réere yàlla fii bu yama xeeru ngi réere yàlla ayo wa nantakum kama nakum yaqawun saasa fàtte nañ leen tey ndax da ngeen màcco ëllëg dem ku fàtte yàlla tey boole bi yàlla fàtte fàtte kenn waaye waxe naa kon jaar bi fii lay xamee borom ba mën ko jaar du ko bokkale kenn te dag dox na ñu jumtukaay ya ak aayaat yi nga xam ne mooy ñu ko junne xanaa dañ liggi sul xel waaye léegi leen jàng tali sànk ñu nag waaye ku am tali tam diñ la sànk ndax yàlla nga xaat dégg nañ ko ba tey waaye ku aras ñi nag ñu ne ak tamit juróomi arasement ngay cër ci kaw yàlla waxaat na ne maa ko moo woo ma ak ma dima ko maa ngi am nit kuy nekk kon borom xam-xam ndabal loolu dañ ñu ko leeral yàlla nga xaat ak tekki juróomi arasement ca gannaaw yàlla ne maa ngi am na yéen yow nga nekk ci kaw suuf si di dox ci dëkk bii kon loolu ñu ko mën a déggee ñoom ñu jàng ci nag firi alxal nañu ko firi bopp fekk yàlla adda ñu ci jëm wala waxin la waaye am ci ñoom nga am kon na nopp ndax wax ji moo nekk man na la ndax aaya bi lii maa ko maa ngi am na yéen ndax loolu dafa amul yàlla nga ndax dafa amul waa kon dañu ko leeral noonu akhlo ko lépp nga am li ñu rëdd maa la gën a jàpp sax sa bugg xam ndax loolu dafa am waaw kon nag ci la gën a jege sa bugg xol noo koy téele ci kaw wala dafa am kon nag ñu jàng tey woo ci xam-xam nañ ko leeral ñu xam-xam lañ bëgg te ñoom ñaan ko lee borom xam-xam ñoo ko ñoo doon ñu nëtt bi comme ñu lee borom xam-xam doon ñu dañuy dox lu leer luñ mën a xam yéen bi leen loolee taal ko saabale waaye mos leen dox lu lënt ñun nag tey li ñu dox lu lënt la ñoo laa ñu da xëy la waaye dafa war a leer su ko defee kon yàlla la suñu wuur ko jege gis nga àddina bii fi la lépp ne fi la àddina ne fi la safara ne àddina bii fi la àddina ne fi la safara ku dugg àddina fii doo dugg yàlla xam àddina inna ahsanaka alkawthara wasalimi rabbika wanhar inna shani huwa alabtar daf naa loolu salatal na ko yàlla ko dox nañ la kawthara borom xam-xam ne kawthara kat waa ajana ñoo koy naan kenn lañ koy naan bu ñu dee ba dem ajana fu la ñu naani kawthara déedéet kawthara fii lañ koy naan fii ku naan kawthara fii ci ak na yóbbu xam boo ko naan waa kawthara ndax xool ay de su ko yàlla joxe yëlu inna ahsanaka waxoo na boo ko dencal naa la koo fa la de boo ko na ko dama la ko tey cal dencal naa la ak dox naa la ko inna ahsanaka alkawthara dama la ko kawthara su ma ko joxe fii ci dëkk ah waaw léegi nag kon buñ tàmmal na dina buñ tàmmi ne yomb xiyaam yomb xiyaam duñ fa amee dara yomb xiyaam duñ fa amee dara fekk na dañu amee li ñu am dem na ma xëyal yàlla ma ci di jëkk nag fasa li ñu rabbi ko nag ina saali ko waxta kon nag ndekke mbir lépp fii lañ ñu dugal àjjana fii lañ koy dugal lañ ñu naan ñoo ci kaw sa fii lañ koy naan moo tax kon dara turu dara nga bugg feebar lañ yor nag doomu aadama dafa yor feebar boo xam nga ko jiituwaay feebar boobu nag su amul metteer du koo faj moo feebar la ñu am ñetti fa nga ku ca dee dem say docteur roubu feda akal bu feda mette man ca daal xam nga xol bi mu na xol bi xol boobu leen mu na xol bi suuru boobu leen feda ko ci xamal lan la loolu seydou marabbi ni moko man dind ci nit mo tax seydou ba nga ci lam tul lahi muslim fal taktafi bima bi nasfiyan sa muslim way fulay defal ba nga ba ko lañu su ko defé nak keñu andal na taw sa lo rek ko taxana su ko defé kon ñun xam nañ ci jëm te wol na yoon te ñu mëna do na dëgg nak do ñu sa dëgg nañ ko waye li mooy mooy ci sama ku ko doon yaako def bo yow sétu mu neex la ma ko defé ba neex da na bok nak kala lo ni ko la ngi ci def ko la mo kon ko ko dal lola ne kon mo tax do kaddu yo xamne ni koy wax sa dama dal ne dañu amul dara bokku ci yoon ndax yow ya mom yoon yoon bo xamne bañ ko son tutu wala sax ngay judu sa bay judu yoon lo do dal yo bayam ci ci la bokku ci bokku ci sey ci wa ko dimbalé babu ko fiyana ko ko ci dimbalé ci togg togg bam sot xamako jëlé mat xamako jëlé ci xamako jëlé ni togg bam sot ne kay len ngi ci dutu def bokku yow do ci na lo ci ba ci na lo ko na mo ta ta ni ñu ay da ñu am na ci dokk ta da lo ñu do wax su la ñu ñu ci bu ci def wa lo ñu ko ñu wone nek ci yottu bu tax dañu ko gënde yottu bu def ñu teggu da nga rek tamul jox par nek ci jëf ci jëf yow loolu la xaw ko tabla ne kon bay dañu la ngi ci xew xam na ko ko ci bëgg rek tay ngeen ci ci ko xam nga ci bo lu ci jax jax da ci wala ko ak ñak yi ñu ko xal dal ci fay na ko ko xam ma rek ba ko fa de da bay wax ni sama ni xam ko wa jëg ko ci ci ba ni da ko ci tam sama da ko de ci fal ngax wo ko ci xam ba de ci mu ko dugal ba bay wax jox ko fa wax ni mu ne ko ko day bo xam ne ci loxo ci allah ngax la jëk tax ci ala bakke ñu ne ko lu jé dafa ko ci raga lu jé ba ci tan ni tay ko ñoom xam nañ ci xam sañu xam nañ lu do lolé nak dañu tax ñu tay tahit ba ci yalla tay ku ci nekk ci waxu ci sama taw xana ko lay wax ñu xam nañ ci taw su wala nañ xam nañ xam nañ ci la nañ wax lolé kon li moy li am su ba defé ñu gattal tan bi fi ñi nga xamné dañu waxtan ci xéñu gën ko def ci Allah ñu tax ñu gën ko def salam alaykum sante ñamé wala ñoo wala yalla yoni jamal